Trójka, program trzeci, jest 21, piątek, 20 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Atak nożownika w galerii handlowej Stalowej Woli nie był aktem terroru, zapewnia policja. Widać, że jest w głębokim załamaniu psychicznym. Nie wiemy jeszcze, z czego to wynika. Dalsze czynności pozwolą na to pytanie odpowiedzieć. Wicepremier Morawiecki w Lublinie o ułatwieniach dla małych i średnich przedsiębiorstw. W dwóch zamachach w Afganistanie zginęło blisko 70 osób. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataku 27-letniego nożownika w Stalowej Woli. Według ustaleń policji sprawca nie był dotąd notowany, a w chwili ataku w galerii handlowej nie był pod wpływem alkoholu czy środków odurzających, jednak kontakt z nim jest trudny. Mężczyzna ranił w sumie 10 osób, jedna z nich zmarła. To nie był atak terrorystyczny, zapewnia komendant wojewódzkiej policji w Rzeszowie, nadinspektor Krzysztof Pobuta. Nic nie wskazuje na to, aby miałby to być jakikolwiek atak motywowany czy terrorystycznie, czy ideologicznie. Osoba zatrzymana nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego tak się zachowała. Widać, że jest w głębokim załamaniu psychicznym. Nie wiemy jeszcze, z czego to wynika. Myślę, że dalsze czynności pozwolą na to pytanie odpowiedzieć. Mężczyzna ranił 6 kobiet, 4 mężczyzn w wieku od 18 do 50 lat. Stan części rannych jest bardzo ciężki, mówi wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. 7 osób znajdowało się w stanie ciężkim i z tych 7 jedna osoba zmarła. Kobieta w wieku lat 50. 3 inne osoby odniosły lekkie obrażenia. Sprawca zadawał rany kłute, głównie klatki piersiowe i głowy. Poszkodowani trafili do szpitali w Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Nisku i Sandomierzu. Mają pomoc psychologa. Ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przede wszystkim konstytucja biznesu, zapowiedział w Lublinie wicepremier Mateusz Morawiecki. Łatwiej będzie prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą, ale nie tylko. Zmiany w pakiecie wierzytelnościowym, które mają zredukować zatory płatnicze, które mają przyspieszyć procesy egzekwowania płatności. Prosta spółka akcyjna, instrument bardzo potrzebny dla małych firm, dla firm technologicznych, które szukają inwestorów. Dodatkowo nie będzie wyznaczanych specjalnych stref ekonomicznych. W 2 zamachach w Afganistanie zginęło blisko 70 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Do samobójczego zamachu w szyjskim meczecie Imama Zamana w zachodniej części Kabulu, zamieszkanej przez etniczną mniejszość Hazarów, doszło po południu. Zginęły tam 32 osoby, w tym kobiety i dzieci, a ponad 40 zostało rannych. Afgańskie MSW potwierdziło w komunikacie, że był to atak samobójczy, w którym napastnik wysadził się w powietrze wśród wiernych. Wkrótce potem dotarły informacje o innym zamachu, do którego doszło w meczecie w górskiej prowincji Gor w centralnej części Afganistanu. Zginęło tam około 20 osób, a 10 zostało rannych. To był serwis Trójki. Michał Olszański, serwis sportowy. Dobry wieczór, witam Państwa. Zagłębie Lubin zremisowało z Piastem Gliwice 2-2. To był pierwszy mecz 13. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Gole dla gospodarzy Kuba Świerczok i Filip Jagiełło, dla gości Michał Papadopoulos i już w doliczonym czasie Joel Valencia. Piast zdobył 10. punkt, wydostał się ze strefy spadkowej, jest teraz na miejscu 14. A od 20.30 w Zabrzu, gdzie jest ponad 20 tysięcy widzów, trwa mecz Górnika z Koroną Kielce i po golach Kądziora i Angulo. Górnik prowadzi już 2-0, a trwa przecież dopiero pierwsza połowa. W eliminacjach do Mistrzostw Europy do lat 17 drugi mecz Polaków i drugie zwycięstwo. Nasi chłopcy pokonali gospodarzy turnieju Cypryjczyków 1-0, a w pierwszym meczu z San Marino było 8-0. W poniedziałek mecz ze Szwecją, ale Polska zapewniła już sobie awans do drugiej, ostatniej rundy kwalifikacji. Ta odbędzie się w marcu. A teraz, panie i panowie, piękne wspomnienie. 20 października 57 roku, czyli dokładnie 60 lat temu, Polska na Stadionie Śląskim w Chorzowie wygrała ze Związkiem Radzieckim 2-1. To były eliminacje Mistrzostw Świata do Szwecji. Oba gole dla biało-czerwonych strzelił napastnik Ruchu Chorzów Gerard Cieślik. Posłuchajmy sprawozdawcy Polskiego Radia Tadeusza Pyszkowskiego. Głuchą zagrywa do Cieślika, Cieślik przechodzi linię środkową, ma koło siebie 3 piłkarzy polskich, wypuszcza w uliczkę Brychcego, Brychcy jeszcze uczynił się przy piłce, idzie pod linię, no powinien scentrować zamieszanie, Cieślik jest piłce, główka, piękna! 2-0 prowadzi Polska! No, co oznaczało zwycięstwo nad Związkiem Radzieckim w 57 roku? Starszym z naszych słuchaczy nie muszę mówić, to było coś niezwykłego. A na tym samym stadionie, po gruntownym remoncie, nasza trójkowa drużyna Grzmoty z Myśliwieckiej zagra z drużyną Ludzi Kultury ze Śląska już 26 października w czwartek. Łezka wokół się zakręci.

nami stało. Nocą, nocą, nocą. No to, że po 5 tygodniach, 3 do góry na 10, co się z nami stało? Strachy na lachy. Na 9 też do góry, jeszcze ciągle sfera awansu. 3 do góry na 9, Artur Rojek. Dicen que por las noches no más se le iba el puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba el puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta esa muerte la fue amando. Ay, ay, ay, ay, ay, cantar. Casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía espera a que regrese la desdichada. Zawsze mam problem, jak to się odezwać po takim bel canto. Piękniej zaskakująco Artur Rojek, Kukuru Kuku Paloma, 3 do góry na 9. A na 8 jest Krzysztof Zalewski. Policję. Nie dam złapać się na spokój.

Going Backwards, Depeche Mode, dwa w dół, dziś na siódmym. Wysyłam lajki w stronę zespołu Foo Fighters na szóstym. Yeah. Czy ja dobrze słyszałem, czy mi się jeszcze śniło, że dzisiaj ten utwór pojawił się w porannym programie Zapraszamy do Trójki, The Sky's a Neighborhood, Foo Fighters, 3 do góry, dziś na 6. Dziękuję za wszystkie listy, płyną pytania o drużynę piłkarską Grzmoty z Myśliwieckiej. Zadają państwo fachowe pytanie, jaki będzie skład, jaka będzie taktyka podczas tego meczu i jestem w dużym kłopocie, ponieważ nie znam odpowiedzi na te pytania. Wszelkie tego typu wątpliwości proszę kierować do kapitana i kierownika zespołu, czyli redaktora Michała Olszańskiego. Na liście jeszcze 5 utworów, na 5. znowu Depeche Mode. I felt better. I've been up all night. I can feel it coming, the morning light. It's so cold here, it's so hard to breathe. We better take cover. Will you cover me? Way up here with the northern lights, beyond of us in another life, one we've never reached. You know we're sinking, we could fade. Today, the air is so cold here, too cold to see. We have to take cover, cover me. siódmego na piąte, po 4 tygodniach Cover Me, zespół Depeche Mode. Trochę się zastanawiam i uśmiecham się, bo nie dają państwo za wygraną i ciągle płyną pytania o mecz piłkarski, który mamy rozegrać na Stadionie Śląskim. Pytanie jest dość proste, z odpowiedzią będzie problem, ale mogę spekulować.

ty z błyskiem wokół mi opowiesz coś o dzieciach, coś o sobie. I wtedy będę pewien, że o miłości nigdy więcej, nigdy więcej się nie dowiem. To dobry moment, nie czekajmy, to dobry moment. Oszczędźmy sobie najgorszych wspomnień. To dobry moment. Końcówka dzisiejszego notowania listy pod znakiem Państwa pytań. I teraz pytanie, na które znam odpowiedź. Tak, jutro w programie trzecim w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi Martyna Jakubowicz, ale więcej o tym jutro w programie porannym. 1864 notowanie. Michał, Helen i Piotrek, dziękujemy za uwagę. Z tej strony Maja z Torunia, na miejscu pierwszym z pierwszego, 5 tygodni na liście. Gdzie jesteś? Gdzie jestem? Zespół Hej.